punkty? Idiot! A ty! Bądź ze mną przez życie całe, a gdy zechcę, to dłużej jeszcze trochę. Gdy w końcu posiądę twoje ciało, za twoją duszę wezmę się całą. I gdy będę cię miał na własność całą, i znowu cię będę miał za małą, odwrócę się wtedy od ciebie dalej, aby chwytać nowe ofiary. To jest tak, że gdy mam co chcę, wtedy więcej chcę jeszcze. I ty też, gdy już masz co chcesz, wtedy więcej chcesz jeszcze. Wysiadać z autobusu, gnoje, parobasy, nie przyjechaliście tu do nas na wczasy. Kurwa! Cieszysz się, że cię wywalę na kasę, a? Kiedyś jumałem papierosy z tirów, dziś ubezpieczam uczciwych i bandytów. Kurwa! Cele stawiam sobie takie, że aż głowa mała. To jest tak, że gdy mam co chcę, wtedy więcej chcę jeszcze. I ty też, gdy już masz co chcesz, wtedy więcej chcesz niż wiesz. Tego się nie czuję, że się ciągle i ciągle z innymi porównuję. Ten jest gorszy, ten jest lepszy, ja między nimi, więc to czuję się lepiej albo gorzej. To zależy, konkurencja i ambicja bita powoduje. Ze żarłem swoje dzieci i dobrze się z tym czuję. Duch, gdy jestem gorszy, gdy lepszy, to wesoły. Do szkoły, chodźmy do szkoły! To jest tak, że gdy mam co chcę, wtedy więcej chcę jeszcze. I ty też, gdy już masz co chcesz, wtedy więcej chcesz jeszcze. To jest tak, że gdy mam co chcę, wtedy więcej chcę jeszcze. I ty też, gdy już masz co chcesz, wtedy więcej chcesz niż wiesz. To jest tak, że gdy mam co chcę, wtedy więcej chcę jeszcze. I ty też, masz co chcesz, wtedy więcej chcesz niż wiesz. To jest tak, że gdy mam co chcę, wtedy więcej chcę jeszcze. I ty też, gdy już masz co chcesz, wtedy więcej chcesz jeszcze.